myślę, że punktualnie o godzinie 5, bo właśnie taką godzinę mamy. Nie jeden z Państwa zadaje sobie pytanie, kto jest w środku, ale mam nadzieję, że już wkrótce Państwo dobudzą się zupełnie, bo przed nami jeszcze jedna wspólna godzina pobudki właśnie. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a Greta Van Fleet już za chwilę dla Państwa zagra. Hit Above, już teraz w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwa Radio Trójka też oczywiście gra i grać będzie cały czas. 10 minut po godzinie 5 na naszych zegarach. Wschód słońca dzisiaj godzinie 6.43, zachód już przed godziną 16. 5 minut, czyli o 15.55. Dzisiaj mamy, przypomnę, 8 dzień listopada, to jest 312 dzień 2023 roku, a do końca tego roku pozostają nam już tylko 53 dni. Jeśli wybierają się dzisiaj Państwo z kwiatami albo jakimiś bombonierkami do solenizantów, to przypomnę, że są nimi dzisiaj Bogdan, Bożydar, Jan, Józef, Marcin, Paweł i Wiktoryn. A jeśli nie mają Państwo z kim świętować akurat imienin, to można sobie poświętować na przykład Światowy Dzień Radiologii, który przypada dzisiaj, albo Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, albo Dzień Rodziców, którzy są też nauczycielami. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę. Podobno jest tak, że to dzieci nauczycieli są zawsze najgorsze. No, szewc bez butów chodzi. To tak na moim przykładzie mama mówiła, więc proszę nie brać tego do siebie. 11 minut po godzinie 5, a teraz James Blunt w Trójce. What the wise men said when they came down from heaven, small 9 till 7, all the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you beneath a little in your fancy dress, who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. bym w kieszeni miał. Pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał. Miał pogodne sny, czując, że minut po godzinie 5:00. My zajmiemy się teraz przestępczością, to chyba nawet zorganizowaną, bo aż 4 mężczyzn jest oskarżonych o kradzież sedesu. Szaleńcy, pomyślą sobie państwo, ale z drugiej strony, jeśli dodam, że ów sedes wykonany jest ze złota, no to ta kradzież zaczyna mieć sens, jeśli kradzież w ogóle może mieć jakikolwiek sens. Słynna złota toaleta to jest instalacja artystyczna zatytułowana Ameryka, no i była, bo już nie jest, częścią wystawy sztuki Maurizio Catalana. Z tej toalety w ramach wystawy mógł skorzystać każdy odwiedzający. Chętnych było na tyle sporo, że wprowadzono nawet 3-minutowy limit korzystania ze złotego sedesu. Ustawiło się w kolejce, jak tylko pojawił się ten sedes, 100 tysięcy osób. To mogą sobie państwo wyobrazić tę skalę. Także podejrzewam, że intensywnie używany sedes trochę może stracić na wartości, a wart był, przynajmniej na początku swojego istnienia, bagatela prawie 5 milionów funtów. Sprawa złodziei toalet ma się odbyć jeszcze pod koniec tego miesiąca w Wielkiej Brytanii. No i jeśli panowie będą musieli spłacić to, co ukradli, czyli ten złoty sedes, no to coś czuję, że do końca życia będą spłukani. Hype Hopes i Panic at the Disco teraz w Trójce. all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę. Szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie 26 minut po godzinie 5. Podobno za 2 lata technologia będzie na tyle rozwinięta, że nie będziemy w stanie poznać, czy rozmawiamy z botem, czy może już z prawdziwym człowiekiem. A jest to tym bardziej przerażające, że sztuczną inteligencją zaczęła ostatnio interesować się branża funeralna, czyli po prostu domy pogrzebowe. Na Zachodzie mają już ofertę rozmowy ze zmarłym. Bliscy są wyświetlani w formie hologramu, no i podobno są w stanie przeprowadzić nawet z nami krótką konwersację, używając swojego prawdziwego głosu. Gdyby nie fakt, że jesteśmy w radiu, to teraz powinna zapaść chwilowa, grobowa cisza, ale nie zapadnie. Raczej polecam Państwu, żeby nie zagadać tego zmarłego na śmierć. 27 minut po godzinie 5, Start Me Up i The Rolling Stones, teraz w Trójce. Za tysiąc swych ust, to przez ciebie.

I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty, oh well. Well, don't just stand there, say nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. You don't know me, yeah, well I can't change. Well I won't do anything at all. I wanna push you around. Well I will, well I will. I wanna push you down. Well I will, well I will. I wanna take you for granted. Yeah, I wanna take you for granted. Yeah, yeah, well I will. Call it, don't bowl me over. Just wait a minute. Get so crazy, crazy. Osiemnaście minut dzieli nas od godziny szóstej. Wieżowiec dla świń będzie jednym z tematów, które poruszymy podczas dzisiejszej audycji Pora na Trójkę. Ani nie żartuję, ani nie jest to żadna przenośnia. Wieżowiec dla świń naprawdę powstaje w Chinach. W środku budynku, który podobno wyposażony jest też między innymi w windy, prowadzona jest ferma zwierząt, a według ekspertów jest to tykająca bomba biologiczna. Nie będę świnia. O szczegółach tego fascynującego tematu więcej usłyszą Państwo jeszcze przed godziną 6.30. Gdyby teraz pojawił się jakiś niewydarzony zespół na naszej antenie, to mój dziadek na pewno powiedziałby, że to są dzikie świnie i tylko instrumenty psują. Ale na szczęście u nas już teraz T-Love i to chyba miłość jest i oni absolutnie instrumentów nie psują. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest i kiedy pada śnieg. Yeah. nie jest sen, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. To chyba miłość jest i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość jest i kiedy Trzeci Polskiego Radia. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Była Brodka i Warsowi przed chwilą w Trójce, a dzisiaj będzie naszym gościem, a właściwie gościem Piotra Firana, Radosława Nałęcza, no i państwa oczywiście, wyjątkowa Polka, toastmasterka. Kamila Marzyńska będzie między innymi zapowiadać przemowę noblistów, będzie zapraszać gości do stołu podczas wielkiej uroczystości rozdania Nagród Nobla. To pierwsza Polka, która jest w ten sposób wyróżniona i będzie miała okazję czynić honory właśnie podczas tego wydarzenia. A panowie z Kamilą Marzyńską porozmawiają kwadrans po godzinie 8. Na tę rozmowę gorąco państwa zachęcam i sama z niecierpliwością czekam. Burning Down the House i The Cardigans teraz w Trójce. Fighting fire with fire. Watch out. closed door. Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Your soul, is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Zostały do godziny 6:00 i teraz czuję się jak prawdziwy rodzynek, bo obok mnie Piotr Piran, Radosław Nałęcz, czyli prowadzący dzisiejszą audycję Pora na Trójkę, która zacznie się już za minut kilka po serwisie informacyjnym, który z kolei startuje punktualnie o godzinie 6:00. Za dzisiejszą audycję dziękuję Halinie Leszczyńskiej, która ją zrealizowała. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i jeśli dam radę i Państwo również, to słyszymy się jutro punktualnie o 4:00 rano. Do usłyszenia. Father's before tomorrow.